ayetlerimiz hakkında bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki kurduğunuz tuzakları elçilerimiz yazıyorlar. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuzda ve o gemiler içindekileri alıp tatlı bir rüzgarla giderken ve tam onunla sevindikleri bir sırada, o gemilere şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar gelmeye başlar ve tamamen kuşatıldıklarını, bir daha kurtulamayacaklarını sanırlar. İşte o zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona dua ederler. Andolsun, eğer bizi buradan kurtarırsan muhakkak ki şükredenlerden olacağız. Derler, fakat Allah onları kurtarınca, yeryüzünde haksız yere azgınlık etmeye başlarlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Dünya hayatının zevkinden bir süre istifade edersiniz. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. Biz de o zaman size bütün yaptıklarınızı haber veririz. Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz yağmura benzer. O yağmurla insan ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit mahsullerle süslenir. Yerin sahipleri bütün bunlara malik olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün birden emrimiz geliverir de, orayı hiçbir şey bitirmemişe çeviririz. İşte biz ayetlerimizi, düşünen insanlar için böylece apaçık beyan ederiz. Allah esenlik yurdu olan cennete çağırır. Dilediğini doğru yola eriştirir. Güzel amellerde bulunanlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların üzerine ne bir kıkara bulaşır, ne de zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Kötülükleri yapanlara gelince, kötülüğün cezası kendi mislidir. Onları zillet kaplar. Onları Allah'tan koruyacak hiç kimse bulunmaz. Onların üzeri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. O gün onların hepsini bir araya toplarız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durun, deriz. Böylece aralarını tamamen ayırırız. Koştukları ortakları, siz bize tapmıyordunuz, derler. Bizim de sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Sizin bize tapınmanızdan tamamen habersizlik. Orada herkes geçmişte yaptıklarıyla imtihan verir ve gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler kendi kendilerinden kaybolup gider. De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlerin sahibi kimdir? Direği ölüden, ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir? Allah diyecekler. De ki, o halde ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İşte gerçek Rabbiniz Allah budur. Gerçeğin dışında sadece sapıklık vardır. Öyleyse nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Böylece hak dininden çıkmış fasıklıklara Rabbinin kelimesi şöyle gerçekleşti. Onlar artık imana gelmezler. De ki, Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınız içinde, ilk defa yaratacak, sonra da bu yaratmayı tekrar edecek olan var mı? De ki, Allah önce yaratır, sonra da yaratmayı tekrar iade eder. Nasıl da döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? De ki, Allah'tır Hakk'a ileten. O halde Hakk'a ileten uyulmaya daha layıktır. Yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğruyu bulamayan mı daha layıktır? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zanna uyarlar. Gerçekte ise zan hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarının tamamını bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, kendinden öncekileri tasdik eder ve kitabı uzun uzun açıklar. Onda hiçbir şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onlar, onu kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer sizler doğru iseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da, onun benzeri bir sure getirin. Hayır. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz tevhili kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanlamışlardı. Bak, Zalimlerin sonu nasıl oldu? Aralarında ona Kur'an'a inanan da vardır. İnanmayan da vardır. Rabbin fesat çıkaranları en iyi bilendir. Seni yalanlayanlara de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ben de sizin yaptığınızdan uzağım. İçlerinden sana kulak verip dinleyenler eksik değildir. Fakat sağırlara sen duyuracaksın. Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa, içlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere sen doğru yolu göstereceksin. Üstelik de hiç görmüyorlarsa, Allah insanlara zerrece zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Onları diriltip bir araya getirerek toplayacağı gün, sanki dünyada gündüz bir saat kalmış gibi olurlar. Kendi aralarında birbirlerini tanırlar. Allah'ın karşısına çıkmayı yalanlayanlar en büyük ziyana uğramışlardır. Zaten onlar doğru yolu bulamamışlardı. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de veya seni alsak da onların dönüşü bize olacaktır. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri onlara gelince aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Onlar, eğer doğru sözlü iseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime ne bir zarar, ne de bir menfaat verme gücüne sahip değilim. Her ümmetin hayatlarının son bulacağı belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, ne de öne geçebilirler. De ki, Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? Söyleyin. Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar? O azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi mi? Hani siz onu acele istiyordunuz. Sonra o zalimlere ebedi azabı tadın. Kazanmakta olduğunuz şeylerden başkası ile mi cezalandırılacaksınız? Denilir. O azap gerçek midir? Diye senden haber sorarlar. De ki, evet. Rabbim andolsun ki, o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakamazsınız. Nefsine zulmeden herkes, yeryüzünde ne varsa kendisinin olsaydı, onu feda etmek isterdi. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını gizlemeye çalışırlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. İyi bilin ki, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bilmezler. Dirilten de öldüren de O'dur. Siz O'na döndürülüp götürüleceksiniz. Ey insanlar! Siz Rabbinizden bir öğüt, hastalanmış gönüllere bir şifa ve müminler için hidayet rehberi ve rahmet gelmiştir. De ki, ancak lütfu ve rahmetleriyle, evet işte asıl, bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin bazılarını haram bazılarını helal kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çokları şükretmezler. Ne yaparsan yap. Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne yaparsanız yapın. Yaptıklarınıza daldığınızda, mutlaka biz üzerinize şahidiyiz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, apaçık bir kitapta ve mahfuzda bulunmasın. İyi bilin ki, Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. Onlar, iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır. Allah'ın verdiği sözlerde asla değişme yoktur. Bu en büyük saadetin ta kendisidir. Resulüm, onların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet yalnız Allah'ındır. O işitendir, bilendir. İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar, gerçekte şirk koştuklarına uymazlar. Doğrusu onlar yalnızca zanna uyarlar ve onlar sadece yalan söylerler. Geceyi sizin dinlenmenize elverişli. Gündüzü de aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki bunda işitebilen bir topluluk için ibretler vardır.

Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmünü verecektir. Resulüm, eğer sana indirdiğimizden şüphe ediyorsan, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki hak sana Rabbinden gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma. Yoksa ziyana uğrayanlardan olursun. Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler iman etmezler. Kendilerine istedikleri bütün ayetler, mucizeler gelmiş olsa bile elem verici azabı görünceye kadar inanmazlar. Azap geleceği vakitte iman edip de imanı kendisine fayda sağlayan bir memleket halkı varsa şüphesiz ki Yunus'un kavmidir. İman ettiklerinde kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre daha bu dünyada faydalandırdık. Eğer Rabbim dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. Öyleyken iman etmeleri için insanları sen zorlayacaksın. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. O, murdarlığı akıllarını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var? Baksanıza, fakat inanmayan bir topluluğa ayetler ve uyarılar fayda sağlamaz. Onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen günlerin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, bekleyip, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim, sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece iman edenleri kurtarmak bizim üzerimize haktır. De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden şüpheliyseniz, ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza ibadet etmem. Ancak sizi öldürecek olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu ve yüzünü hanif muvahit olarak dine çevir. Sakın müşriklerden olma diye emredildi. Allah'ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, hiç şüphesiz ki sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar, bir sıkıntı verirse, onu senden kaldıracak odur. Eğer sana bir hayır ve iyilik dilerse, lütfuna kimse mani olamaz. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, siz Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim hidayeti kabul ederse, o ancak kendi iyiliği için hidayete ermiş olur. Kim de saparsa, o da ancak kendi zararına sapmış olur. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Sana vahyedilene uy. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.